नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है। देखो अभी हम अष्टम पृष्ठ के भाष्य के टीका में चल रहे हैं, तो ये प्रसंग कैसे आया? कहते हैं सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विषय प्रकाशन पर उपाय प्रकाशन पर स्वभावत सर्वेशाम इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार युक्तत्वात ऐसा आया था भाष्य में। ये सारे के सारे वेद, खाली ज्ञान कांड नहीं, पूरा वेद, संपूर्ण वेद माने जो प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि का विषय नहीं है। तो यहां प्रत्यक्ष अनुमान अनुभगत में दो शब्द दिया है, प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम दो शब्द दिया है, किंतु वो उपलक्षण कहा है उसको, माने वेद से अतिरिक्त प्रमाण का जो विषय नहीं बनता है, प्रत्यक्ष और अनुमान का ऐसा अर्थ है, ऐसा ऐसे विषय का प्रकाशन करने वाले हैं, माने इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय को प्रकाशन कर रहे हैं, माने साधन बताने वाले हैं, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार। ये तो सभी की यही आशा होती है, इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट की परिहार हो, इसी के लिए है सारे वेद। इसकी कुछ परंपरा से है, कुछ साक्षात है, ज्ञान कांड साक्षात है और कर्मकांड परंपरा से है, किंतु सारे के सारे वेद जो होते हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर। आगे दिया था सर्वेशाम, सबका यही एक इच्छा होती है, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार विषय में इच्छा होती है। तो इसी की अभी विशेष व्याख्या चल रही है। जब तक वेद क्या करेगा, प्रत्यक्ष और प्रमाण आदि जहां विषय करेंगे वहां वेद का कोई काम नहीं है। वेद किसमें करेगा, जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए वेद होता है। उसके बिना कर्मकांड भी कोई काम नहीं कर सकते। जन्मांतर के साथ संबंध करने वाला आत्मा का जब तक अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा तब तक माने काम में कर्म करने वाले भी करने से क्यों नहीं कर सकते। शरीर ही भस्मीभूत होने वाला है, यदि ये शरीर से किया हुआ कर्म आगे अब आत्मा का माने देहांतर के साथ संबंध यदि नहीं होता हो तो फल किसको मिलेगा, वो फल मिलना नहीं है, फल भोक्ता होना है आत्मा को। इसलिए देहांतर संबंधी आत्मा का स्वीकार उनको भी मीमांसकों भी करना पड़ेगा। इसके लिए कहा देहांतर संबंधी आत्मा है, कैसे तो कहना चाहते हैं, यही चल रहा था यहां भाष्य में चल रहा था, जैसे टीका चल रही थी वो भाष्य है उसका। स्वयं ज्योति इति क्रम्य तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा पाप भवति पाप पापेनेति च जपयिष्यामि इति उपक्रम्य विज्ञानमय इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व। देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व बृहदारण्यक उपनिषद में सिद्ध किया है। कहां किया, स्वयं ज्योति, ज्योति ब्राह्मण में इसका आत्मा को स्वयं ज्योति का स्वयं प्रकाश यहां से आरंभ करके तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते ऐसा आता है। यहां तम परलोक गच्छन्तम, जो परलोक जाने वाला जो जीवात्मा होगा उसके साथ दो साथ जाते हैं, कहते हैं कौन, विद्या कर्मणि, विद्या माने उपासना और कर्म, ये दो साथ जाते हैं। तम प्रेतम परलोक गच्छन्तम, जो परलोक जा रहा है, जो माने ये शरीर छोड़ के जा रहा है, उसके साथ दो जाते हैं आगे शरीर संबंध रखने के लिए, फल देने के लिए, विद्या कर्मणि कहा। और पुण्यो वही पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, ये भी कहा है, पुण्य कर्म से आगे पुण्य शरीर मिलेगा, धर्मात्मा बनेगा, और पाप कर्म से पापीय शरीर मिलेगा, दुख भोगने वाला शरीर मिलेगा, ये भी कहा। इसका मतलब पुण्य करने वाले को भविष्य में पुण्य धर्मात्मा बनेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। इसके सिद्ध होता है कि जन्मांतर संबंधी आत्मा है। और ये द्वितीय अध्याय में अजात शत्रु ब्राह्मण में कहा ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम्य, मैं तुम्हें आत्मा के बारे में जानकारी देता हूं, ये आरंभ करके अजात शत्रु ने दृप्त बालाकी को कहा है। क्या विज्ञानमय आत्मा का स्वरूप बताया, शरीर से अतिरिक्त बताया, ये शरीर को आत्मा नहीं बताया, विज्ञानमय तो शरीर देह से अतिरिक्त आत्मा का प्रतिपादन किया है, इसलिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि के लिए ये वेद है। प्रत्यक्ष और अनुमान का जहां विषय नहीं होता, मैंने अन्य प्रमाण का विषय नहीं बनता, आत्मा को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं हूं करके शरीर को लेकर के बोल रहा है, केवल आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो पा रहा है, तो उसी को विषय को प्रकाशन करने के लिए वेद है, ये चल रहा था। इसकी टीका थी, तम प्रेतम विद्या कर्मणि पूर्व उपार्जिते फलदानाय अनुगच्छत गहा, तम प्रेतम, नीचे से दीप्ति लाइन टीका, तम प्रेतम 13 नंबर की टिप्पणी, मैंने परलोकाय गच्छन्तम, प्रेतम का अर्थ परलोक के परलोक के लिए जाने वाला जो व्यक्ति होगा, जा रहा जो व्यक्ति, उसको दो साथ में जाते हैं, विद्या कर्मणि पूर्व उपार्जिते, इस जन्म में जो पहले उपार्जन किया हुआ, मरने से पहले जो उपार्जन किया हुआ विद्या और कर्म, माने उपासना और कर्म, ये दो समन्वय हुए थे, माने फलदानाय अनुगच्छतः, समन्वय हुए थे फल देने के लिए, कर्म का फल देने के लिए उपासना कर्म दोनों चल उसके साथ चले जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आगे जन्मांतर संबंधी शरीर मिलेगा, वहां पर ये पुण्य पाप फल देंगे, यही है। सच गत्वा, और वो जो जीवात्मा है वह अन्य से आत्मा दूसरे शरीर में जाकर के, पहले पूर्व शरीर दूसरे शरीर में था, शरीरांतर में जाकर सच गत्वा ज्ञान कर्मानुगुणम फलम अनुभवति, वो जो जीवात्मा है आत्मा, ये शरीर त्याग करके देहांतर के साथ संबंध करता है, तो क्या करेगा, सच गत्वा ये जो आत्मा जो गया दूसरे शरीर में, वो जाकर ज्ञान कर्मानुगुणम, ज्ञान कर्म माने उपासना और कर्म के अनुगुण अनुकूल, जैसा उपासना जैसे कर्म रहा होगा पहले, उसके आधार पर ज्ञान कर्म अनुगुणम, ज्ञान और कर्म का अनुगुण माने अनुकूल, जैसे उपासना और कर्म है वैसे अनुकूल फलम अनुभवति, उसी प्रकार का फल का अनुभव करता है। यदि पुण्य कर्म है माने उपासना आदि अच्छे, शुभ उपासना शुभ कर्म है तो अच्छा शरीर प्राप्त करेगा, और पाप कर्म ज्यादा है, गलत चिंतन किया है जीवन में, तो माने नारकीय शरीर प्राप्त करेगा, यही होगा। इति इस प्रकार शारीरिक ब्राह्मणगत उपसंहारोपी जन्मांतर संबंध विषय, ये शारीरिक ब्राह्मण है, इस प्रकार ये कहा है कि शारीरिक ब्राह्मण, ये तो चतुर्थ अध्याय में आएगा शारीरिक ब्राह्मण, तो वहां का है ये चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण आएगा, चतुर्थ खंडिका में आएगा, चतुर्थ ब्राह्मण में शारीरिक ब्राह्मण का उपसंहारोपी जन्मांतर संबंध विषय, जन्मांतर संबंध को विषय बनाते हैं, ये कह रहे हैं, ये चतुर्थ अध्याय की बात है। आगे कहते हैं, न च अत्रैव भस्मी भवतो देहादेर जन्मांतर संबंधो युक्त, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय जो बना हुआ शरीर आदि, यही भस्म होने वाला जो शरीर है, इसका जन्मांतर के साथ संबंध तो होगा नहीं, ये शरीर का होगा क्या जन्मांतर के साथ संबंध, नहीं हो सकता। न च अत्रैव भस्मी भवतो, इसी लोक में जब भस्म होने वाला जो शरीर है देहादेर देहादि का जन्मांतर संबंधो न युक्त, जन्मांतर के साथ संबंध होना संभव नहीं है। श्रुतियां बोल रही है जन्मांतर के साथ संबंध दिखा रही है, वहां जाके फल भोगता है बोल रही, इसलिए तेन इसी हेतु से जन्मांतर संबंध इसका हो नहीं सकता भस्मीभूत शरीर का, इसलिए आत्मा देहादि व्यतिरिक्त जन्मांतर संबंधी सिद्धो ब्राह्मणाभ्याम, इसलिए आत्मा जो है ना देहादि से अतिरिक्त है, जन्मांतर संबंधी है, अन्य जन्म के साथ संबंध शरीर के साथ संबंध करने वाला है सिद्ध, ये दो ब्राह्मणों के द्वारा सिद्ध हुआ ब्राह्मणाभ्याम। एक कहा, ये कौन ब्राह्मण है, तो ये स्वयं ज्योति ब्राह्मण में दो मंत्र से ये सिद्ध हुआ कहते हैं, स्वयं ज्योति उपक्रम में तम विद्याकर्मणि समान रवे थे, ये मंत्र से ये सिद्ध हुआ। और अजात शत्रु ब्राह्मण, अजात शत्रु ब्राह्मण में भी ऐसे कहा, देव त्वाज्ञपयिष्यामि, माने देव में एव को ले जाना, ज्ञपयिष्यामि एव वहां ले जाकर अन्वय करना, बी माने विशेष रूप से ज्ञपयिष्यामि एव, वही बी ज्ञपयिष्यामि, बी ज्ञपयिष्यामि एव, बेव में बी एव है, एव को ज्ञपयिष्यामी क्रिया के बाद कर देना, बी को पहले लगा देना, विशेष रूप से मैं ज्ञान कराऊंगा ही, ऐसा प्रतिज्ञा की है। अजात शत्रु ब्राह्मण द्वितीय अध्याय में, द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण है अजात शत्रु ब्राह्मण, यही होता है। ये वृद्धारण द्वितीय अध्याय करके दे दिया टिप्पणी में, अजात शत्रु ब्राह्मणे च बेवत्वा ज्ञपयिष्यामि, ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रमो व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व विषय। अजात शत्रु ब्राह्मण में जो बेवत्वा ज्ञपयिष्यामि वी ज्ञपयिष्यामि एव, तो उसको मैं माने विशेष रूप से ज्ञान कराऊंगा ही आत्मा के विषय में, इति उपक्रम हूं उपक्रम करके, ये बेवतु त्वा ज्ञपयिष्यामि ये उपक्रम है वहां आरंभ करके आगे ले जाके क्या बोलते हैं व्यतिरिक्त आत्मास्तु विषय, वो भी दोनों हो गया। ये दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं वो तो उसको भिन्न क्रम बता दिया, बी ज्ञपयिष्यामि एव इति भिन्न क्रम है संबंध, एव को ले जाके क्रियापद के अंतिम में लगाना, बी को क्रियापद से इसके ज्ञपयिष्यामि पहले रखना, ये भिन्न क्रम से एवकार जहां है वहीं मत समझना, एवकार को अंतिम में ले जाना, ये भिन्न क्रम ये कह रहे हैं। नहीं प्रत्यक्ष देहादो जिज्ञासा अस्ति, प्रत्यक्ष देहादि के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, जानने की इच्छा नहीं होती, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है ये क्या है कैसा है जानने की इच्छा नहीं होती है। नहीं प्रत्यक्ष प्रमाणों उसको मैंने ज्ञान करवाना है, ज्ञान की इच्छा नहीं होती, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो शरीर आदि के विषय में ज्ञान के विषय नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं तो फिर बी ज्ञपयिष्यामि ये वह क्यों बोल रहे हैं वहां, मैंने विशेष रूप से मैं ज्ञान कराऊंगा ऐसा प्रतिज्ञा करना व्यर्थ हो जाएगा अजात शत्रु ब्राह्मण में। नहीं प्रत्यक्ष देहादो जिज्ञासा अस्ति, प्रत्यक्ष शरीर आदि में जिज्ञासा जानने की इच्छा, ज्ञातो में इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, वो इच्छा होती नहीं है, और इच्छा नहीं तो फिर मैं ज्ञपयिष्यामि ये वो बोलना व्यर्थ पड़ जाएगा, मंत्र है इसके मतलब जानने की इच्छा है दृप्त बालाकी को, तभी अजात शत्रु कह रहे बी ज्ञपयिष्यामि ये वह ऐसा बोल रहे हैं वहां। तत्रैव उपसंहारे, उसी अजात शत्रु ब्राह्मण में, तत्रैव ने उसी ब्राह्मण में कहा अजात शत्रु ब्राह्मण में, तत्रैव वहीं पर उपसंहारे उपसंहार में, या ये सब विज्ञानमय पुरुष ऐसा कहते हैं वहां, देह से अतिरिक्त बताते हैं उसको आत्मा को, या ये विज्ञानमय पुरुष विज्ञान प्राय बुद्धि प्राय है ऐसा विज्ञानमय पुरुष इति, विज्ञानमय विशेषणात्, आत्मा को तो विज्ञानमय विशेषण लगा दिया, पुरुष विज्ञानमय, विज्ञानमय शब्द विशेषण लगा हुआ है, होने से विशेष अतिरिक्त आत्मास्तित्व दर्शितम, तत्रैव आत्मास्तित्व अतिरिक्त आत्मास्तित्व दर्शितम, उसी अजात शत्रु ब्राह्मण में ही देहादि से अतिरिक्त आत्मा का आत्मा को दिखाया। नहीं देहादेर विज्ञानमय तो अस्ति, ये शरीर आदि में विज्ञानमय तो है ही नहीं, शरीर आदि जानने वाला नहीं होता, विज्ञानमय तो है ही नहीं। नहीं देहादेर विज्ञानमयत्व अस्ति, देहादि में विज्ञानमयत्व धर्म नहीं है, तस्मादपि तस्माद तदपि उपक्रम उपसंहाराभ्यम, ये जो अजात शत्रु ब्राह्मण के उपक्रम उपसंहार, उपक्रम में कहा बेवतु त्वा ज्ञपयिष्यामि और उपसंहार में कहा विज्ञानमय पुरुष, उपक्रम उपसंहार इसको देखते हुए भी, तस्मात तदपि तदपि माने अजात शत्रु ब्राह्मण का भी जो उपक्रम और उपसंहार है इन दोनों के द्वारा व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व गमायति, ये उपसंहार दोनों क्या करते हैं कि आत्मा का अतिरिक्त सिद्ध करते हैं, इस ज्ञान कराते हैं कहा। अच्छा टिप्पणी थी ना कहीं तीन नंबर, विज्ञानमय पुरुष विज्ञानम बुद्धि, विज्ञान का अर्थ बुद्धि, तन्मय माने तत् उपाधि, बुद्धि उपाधि वाला पुरुष कहा, बुद्धि उपाधि वाला है तद उपहित माने बुद्धि में उपहित माने उपाधि युक्त को उपहित कहते हैं और विशेषण युक्त को विशिष्ट बोलते हैं, विशिष्ट और उपहित शब्द में अंतर होता है, जब अंतकरण को उपाधि बनाते हैं तो आत्मा को कहेंगे उपहित और अंतकरण को जो विशेषण बनाएंगे तो आत्मा हो जाएगा विशिष्ट, ऐसा होता है। उपाधि कभी कभी होने कभी नहीं होना कभी होना उसको कहते हैं उपाधि, ऐसा है जैसे आप विशेष स्थान प्राप्त कर गए, आपको ये मठ का अध्यक्ष बना दिया क्यों, दो साल के बाद में चला भी जाएगा, उपाधि है वो मठ का अध्यक्षाधिपत, ये जो है उपाधि है, हमेशा रहने वाली नहीं है, और विशेषण हमेशा रहने वाला होता है। जैसे नीलोत्पलम, उत्पल में नील कब तक रहेगा? जब तक उत्पल है, ऐसा होता है। विशेषण यावत विशेष्य भावी होता है, और उपाधि जो होती है कादाचित होती है, कभी हो कभी ना हो उसको उपाधि। जो भी उपाधियां दी जाती है ना, बाद में उपाधि चली जाती है, व्यक्ति रह जाता है, ऐसी स्थिति होती है। अच्छा, तो तीन नंबर टिप्पणी यही है, विज्ञानम बुद्धि तन्मय तद उपाधि का, माने विज्ञान माने बुद्धि है, तन्मय का अर्थ विज्ञानमय माने तद उपाधि का, बुद्धि उपाधि वाला तद उपहित है, इतिहास बुद्धि उपहित, बुद्धि उपाधि वाला है, इसलिए बुद्धि उपहित हो गया आपका ऐसा। तो वहां अजात शत्रु ब्राह्मण में भी ज्ञपयिष्यामी देवतु देवत्वा ज्ञपयिष्यामी, ये उपक्रम करके आत्मा को बताया विज्ञानमय। इसलिए इसे भी यही सिद्ध होता है कि देहादि से अतिरिक्त आत्मा है, ये कहा ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम में, भाष्य में ही कहा था ज्ञपयिष्यामि इति उपक्रम में विज्ञानमय इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, ये कहा। न तो उदाहृतानाम वाक्यानाम अप्रामाण्यम, ये जो उदाहरण दिए गए वाक्य हैं, या कठोपनिषद का वाक्य दिया, बृहदारण्य का वाक्य दिया, उदाहरण में कठोपनिषद दिया है, माने एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नाश के लिए करके, ये उपक्रम करके, यथाच मरण प्राप्त आत्मा भवत को देहांतर प्राप्ति की सिद्धि किया है, मरण के बाद जो आत्मा की स्थिति होगी बताऊंगा बोल के बताया, कठोपनिषद है और बृहदारण्यक है। इन जो उदाहरण में दिए हुए जितने वाक्य हैं, श्रुति वाक्य हैं, यही कह रहे हैं। ऐसा उदाहृतानाम वाक्यानाम अप्रामाण्यम, इन वाक्यों को अप्रामाणित घोषित नहीं कर सकता कोई। ये जो उपनिषद के वाक्य दिया है, आत्मा के जन्मांतर के साथ संबंध दिखा रहा है, ये वाक्य को अप्रमाणित नहीं कर सकता। तत्प्रामाण्यस्य औत्पत्ति का सूत्रे हेतु विशेषात हेतु अविशेषात अभ्युपेयत्वात इति भाव, माने उसके प्रामाण्य आत्मा के प्रामाण्य के विषय में, तत्प्रामाण्य प्रामाण्यस्य औत्पत्ति का सूत्र, पूर्व मीमांसा में एक सूत्र है औत्पत्ति का सूत्र, टिप्पणी में देंगे औत्पत्ति का सूत्र कौन है उसको देंगे, पूर्व मीमांसा में है, उसमें हेतु अविशेषा। वो कहते हैं कर्मकांड के लिए आत्मा मानना चाहते हैं, जैसे कर्मकांड में देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व है सिद्ध होता है, किए बिना कर्मकांड नहीं कर सकता व्यक्ति, उसी प्रकार ज्ञान कांड में आत्मा देह से अतिरिक्त सिद्ध होगा, ये कहना है वहां औत्पत्ति का सूत्र हेतु अविशेषा। जैसे वहां प्रमाण्य माना है आत्मा को जन्मांतर के साथ संबंध कर्म में प्रमाण माना है, उसी प्रकार ज्ञान कांड में भी है, समान है ज्ञान कांड कर्मकांड, माने कर्मकांड भी जब तक आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकता तब तक जन्मांतर संबंध फल संबंधी कर्म कर नहीं सकता, शरीर यही भस्मीभूत होने वाला है, और ज्ञान कांड भी जब तक जन्मांतर संबंध मोक्ष आदि के साथ संबंध रखने वाला आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता तब तक साधन नहीं कर सकता। ये शरीर तो कहीं जाने वाला है नहीं, यही भस्म होने वाला है, तो इसको आत्मा मान के तो काम नहीं, कोई भी वैदिक कर्म नहीं हो सकता, यही कहा। तो औत्पत्ति का सूत्र क्या है, तो चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं औत्पत्ति कस्तु शब्द से अर्थे न संबंध तस्य ज्ञानम उपदेशो अव्यतिरेकार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बाधरायण श्याप अनुलक्षत्वात्। इतना लंबा सूत्र है ये, प्रथम अध्याय प्रथम पाद पंचम सूत्र है, कहां पूर्व मीमांसा में, जैमिनी सूत्र में, ब्रह्मसूत्र में नहीं, वहां प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम सूत्र है ये औत्पत्ति के सूत्र। ये सूत्र का अर्थ स्वयं करते हैं, औत्पत्ति शब्द अर्थात स्वाभाविक होता है, कहते हैं शब्द का अर्थ के साथ संबंध स्वाभाविक होता है, कोई भी शब्द का उसका जो अर्थ होगा उसके साथ संबंध स्वाभाविक होता है, चाहे लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो, उसका शब्द का जो अर्थ के साथ में जो संबंध होगा जिसको शक्ति बोलते हैं जो बोलते हैं स्वाभाविक होता है, प्रत्येक शब्दों का एक अर्थ होता है। जैसे ये सामने बैठा हुआ ये शब्द होता है मनुष्य, क्या होता है वह मकार अकार नकार उकार सकार यकार आकार मिलके मनुष्य ऐसा बना हुआ है, वो मनुष्य एक शब्द है, उसका अर्थ होता है ये दो पैर दो हाथ वाला, ये मनुष्य नहीं, मनुष्य शब्द का अर्थ है ये, मनुष्य शब्द है, मा अ ना उ शा या आ ये मिलके मनुष्य बना हुआ है, वो शब्द है किंतु उसका अर्थ यह है। गृहम एक शब्द होता है, गकार इकार आदि मिला के गृह बनाया जाता है शब्द, किंतु उसका अर्थ ये होता है, ये गृह नहीं ये उसका अर्थ है। तो शब्द का अर्थ के साथ एक नित्य संबंध होता है करके बोल रहा है सूत्र, औत्पत्तिक सूत्र यही बोलना चाहते हैं, इसके ये टिप्पणी में अर्थ कर रहे हैं। औत्पत्तिक इत्यादि, औत्पत्ति का माने स्वाभाविक, अपौरुषेय, पौरुषेय नहीं होता, शब्द का अर्थ के साथ संबंध पौरुषेय नहीं होता, अपौरुषेय होता है, स्वाभाविक है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ विशेष स्वाभाविक है, प्रत्येक शब्दों का अपना अर्थ में स्वाभाविक होता है, माने किसी पुरुष के द्वारा नहीं निकाला है ये शब्द का अर्थ करके, स्वाभाविक है ये अर्थ है। अतः तस्य धर्मस्य ज्ञानम, उस का जो ज्ञान होगा, ज्ञान करणम वैदिक शब्द ऐसा होगा, माने तस्य माने औत्पत्तिकस्य सूत्रस्य, माने षष्ट्यंत है औत्पत्तिकस्य, तो उसका तस्य माने धर्मस्य ज्ञानम, धर्म के ज्ञान के लिए कौन होता, वैदिक शब्द होता है। धर्म के ज्ञान माने धर्माधर्म का ज्ञान कौन कराएगा, लौकिक शब्द नहीं करा सकता, वैदिक शब्द श्रुति कराएगी, वैदिक शब्द अतः तस्य धर्मस्य ज्ञानम, उस औत्पत्तिक जो स्वाभाविक अर्थ के साथ संबंध रखने वाला शब्द का, उसका उससे आने वाला जो धर्म है, धर्म का ज्ञानम माने ज्ञान करणम वैदिक शब्द, वैदिक शब्द होता है उस ज्ञान का, ज्ञान का साधन। प्रत्यक्ष आदि अनुपलब्धे च अर्थे उपदेशः, और वो कहां उपदेश करता है, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का जहां विषय नहीं होता ऐसे स्थानों में उपदेश करने वाला होता है उस वैदिक शब्द, कौन वैदिक शब्द, प्रत्यक्ष आदि अनुपलब्धे, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जो उपलब्धि नहीं हो सकती जिस अर्थ का, ऐसे अर्थे उपदेश शब्दों अव्यतिरेक, उसके लिए उपदेश करने वाला कौन है, शब्द है, प्रत्यक्ष आदि का जो विषय नहीं है ऐसे विषय को प्रतिपादन करने वाला कौन होता है, शब्द, माने शब्द श्रुति वेद शब्द, अव्यतिरेक माने अव्यभिचार्य मानम, अव्यतिरेक अर्थ अव्यभिचार प्रमाण है, वो जो अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के विषय नहीं है ऐसे ऐसे विषय को बतलाने के लिए वैदिक शब्द ही एक होता है, यही अर्थ होता है। तद वेदवाक्यम प्रमाणम, वो वेदवाक्य ही प्रमाण है धर्म, धर्म के विषय में बागराणाश्यापि अभिमतम, ये बागराणी जी को भी अभिमत है, माने जयमिनी जी को तो अभिमत है ही है, किंतु बागराणी जो वेद व्यास जी हैं उनको भी अभिमत है करके जयमिनी जी लिख रहे हैं, बागराणाश्यापि अभिमतम ये दिया अनपेक्षत्वात्, वो भी अपेक्षा नहीं कर, अनपेक्ष है, उपेक्षा करने वाला नहीं, अपेक्षा नहीं, ऐसा तो बागराणी माने वेद व्यास जी को भी ये मान्य है, यही कहना है वहां मानांतर अनपेक्षित सूत्र, क्यों अन्य प्रमाण का विषय न होने के कारण वैदिक शब्द अपने अर्थ को बताने में स्वाभाविक उनमें एक संबंध होता है, शब्दों का अर्थ के साथ संबंध रहता है, स्वाभाविक संबंध, अन्य प्रमाण का विषय न होने से कहा, मानांतर अपेक्षित्व अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए इति सूत्राक्षराणाम अर्थ, ये जो औत्पत्ति का सूत्र है, औत्पत्ति कस्तु शब्द से अर्थेन संबंध तस्य ज्ञानोपदेशो अव्यतिरेक अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बाधारणस्य अनपेक्षत्व आदि सूत्र है, जैमिनी सूत्र, उसका यह अर्थ होता है करके बता रहेगा। अच्छा तो टीका भी कह रहे थे तस्मात प्रामाणस्य माने वेद में जो प्रामाण है औत्पत्ति का सूत्रे हेतु अविशेषात्, हेतु समान है विशेष नहीं है, क्या हेतु अविशेषात, पांच में कहा अज्ञात ज्ञापत्व के रूप हेतु और उभयत्र तुल्यता, कर्मकांड में भी अज्ञात ज्ञापकत्व है तो ज्ञान कांड में मोक्ष जो अज्ञात है उसको ज्ञापक है, वेद समान हेतु है दोनों में, इसलिए बादरानी जी को भी वो इष्ट है वो सूत्र, वैदिक शब्द ये कहा। आगे कहते हैं यथोक्त आत्मने अहम प्रत्यय मानम, तत्र देहाकार स्फूर्णात अतिरिक्त आत्मास्तित्व तेन स्फूर्ति उत्पत्ते अतो न तत्र प्रामाण्यम इति संगते, पूर्वादि फिर एक शंका करता है महाराज, यथोक्त आत्मने, पूर्वोक्त जो आत्मा बताया अपने, जो आत्मा के बारे में बताया, इसमें अहम प्रत्यय मानम, इसे प्रमाण अहम, ऐसा ज्ञान, क्या ज्ञान भाई, अहम अहम हो रहा जो, यही तो है आत्मा के विषय में प्रमाण, अहम अहम होता है, यथोक्त आत्मा ने पूर्वोक्त जो आत्मा, जो आत्मा के विषय में, जिस आत्मा के बारे में आपने अभी तक कहा उसमें अहम प्रत्यय मानम, जो अहम अहम ऐसा ज्ञान हो रहा है ना, यही प्रमाण है आत्मा है, तत्र उस वहां देहाकार स्फूर्णात अतिरिक्त आत्मास्तित्व से, देहाकार से जो स्फूरित होता है अहम अहम देह विशिष्ट होकर के अहम अहम हो रहा है, इससे अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तेरे स्फूर्ति उपत्ते, इससे अतिरिक्त आत्मा के भी देहाकार से जो अहम अहम हो रहा है उसे अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व भी उसी अहम के द्वारा ही स्फूर्ति होने प्रकाशित होने से उपपत्ते। अतो न तत्र शुद्ध प्रामाण, इसलिए उस विषय में श्रुति में प्रामाण्य नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध होता है। जिस अहम के द्वारा देह स्फूरित हो रहा है उसी अहम से देह से भिन्न रूप से आत्मा का भी स्फूरण हो रहा है, ऐसे पूर्वादि बोल रहा है, इसलिए वहां श्रुति का प्रामाण्य नहीं होगा, प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है आत्मा। यही है यथोक्त आत्मा, नहीं जो पूर्व में जो आत्मा के विषय में आपने बताया वह ऐसे अहम प्रत्यय मानव, अहम प्रत्यय प्रमाण है, अहम अहम हो रहा है, यही आत्मा के विषय में प्रमाण है अहम ज्ञान, वो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय बोल रहा पूर्वादि। तत्र उस स्थिति में देहाकार स्फूरणात् अतिरिक्त देहाकार से पूर्ण रूप से अहम अहम देहाकार से जो स्फूरित हो रहा है इससे अतिरिक्त आत्मास्तित्व से आत्मा के अस्तित्व से तेरह ही बने उसी अहम के द्वारा, जिस अहम से देह स्फूरित हो रहा है उसी अहम से तेरह ही उसी अहम अहम के द्वारा ही स्फूर्ति उपत्ति आत्मा के भी स्फूरण सिद्ध हो जाती है। इसलिए अतो न तत्र श्रुति प्रामाण, उस विषय में श्रुति को प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं, आत्मा के तत्र बने आत्मा ने न श्रुति प्रामाण्य प्रत्यक्ष सिद्ध है, इति शंकते, ऐसा पूर्वादि यहां शंका करेगा भाष्य भाव। टिप्पणियां 6-7 छह में कहते हैं मच्छरिधि अज्ञानम अहम कृषम अहम अकृषम वा इति इत्यादि रूप, मेरे शरीर संबंधी जो अज्ञान है अहम कृषम अहम वा अकृषम अकृषम वा अहम, मैं दुबला पतला हूं अथवा मैं दुबला पतला नहीं हूं, कृष्ण माने दुबला पतला, अकृष माने होता है दुबला पतला का अभाव, ऐसा मैं जानता हूं इत्यवाद रूप, इस प्रकार के जो ज्ञान होता है मत शरीर भी अज्ञानम माने मेरे शरीर संबंधी जो है ज्ञान है ना वो मैं जानता हूं ऐसा बोलता है। 6-7 नंबर में कहते हैं आगे भान संभवात स्फूर्ति उपपत्ते का अर्थ स्वान संभवात, उसी से स्फूरित हो जाता है, जिस अहम से शरीर स्फूरित हो रहा है उसी अहम के ज्ञान से, वही अहम के ज्ञान से आत्मा भी देह से अतिरिक्त स्फूरित हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष है ये, तो इसलिए इसके लिए आत्मा के सिद्धि के लिए कोई श्रुति प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये पूर्वादि का कहना, ये कहेगा पूर्वादि बोलेगा भाष्य में तत्प्रत्यक्ष विषय चेत एव इति चेत, ये भाष्य का ये पूर्व पक्ष का है भाष्य में, तत् माने आत्मा आत्मास्तित्व, तत्पद का तो पूर्व भाष्य के अंतिम में था ना व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व ऐसा आया है, श्रुतियों ने अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व सिद्ध किया है, तो इसलिए तत्शब्द इसलिए पूर्ववाद को, पूर्व में क्या किया आत्मास्तित्व, पूर्व भाष्य के अंतिम में है उसी को तत्पद से लेना, तत्व माने आत्मास्तित्व जो आत्मा का अस्तित्व है प्रत्यक्ष विषयम एवं, प्रत्यक्ष का ही विषय है, अहम अहम होकर हो रहा है, श्रुति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। आप कह रहे हैं कि सभी को इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा है होती है, पुरुष मात्र की इच्छा होती है, और वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से जो अनवगत विषय होता है उसी के विषय में इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय बताने वाला वेद होता है कह रहे हैं, वही वेद की आवश्यकता नहीं, अहम प्रत्यक्ष विषय आत्मा है, तत् माने आत्मास्तित्व प्रत्यक्ष विषय में एवं, वो तो प्रत्यक्ष का विषय है, इति चेत ऐसा पूर्वादि शंका करे तो सिद्धांत का न ऐसी बात नहीं, प्रत्यक्ष विषय नहीं होता आत्मा, न बादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्, यदि आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है तो बादियों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है आत्मा नहीं है कोई कहे है, बौद्ध ने आत्मा को माना है क्या, चार्वाक ने माना है क्या, तो आप मानते हो वो नहीं मान रहा है, यदि प्रत्यक्ष होता प्रत्यक्ष सिद्ध विषय में कोई झगड़ा नहीं आता, विवाद नहीं होता, हाथ में रखा हुआ बेल होगा आंवला होगा तो उसमें क्या झगड़ा होगा, ये आंवला है सिद्ध है, यदि आत्मा प्रत्यक्ष का विषय होता तो वादियों का विवाद नहीं होना चाहिए, वादियों में विवाद है अस्ति नास्ति विवाद है, तत् प्रत्यक्ष विषय में यह दीजिए आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत करना, क्यों वादी विप्रतिपत्ति दर्शनार्थ, वादियों में आपस में विवाद देखा जाता है, अस्ति नास्ति करके विवाद है, यदि प्रत्यक्ष विषय होता तो विवाद नहीं होता, इसका मतलब आत्मा प्रत्यक्ष विषय नहीं है, शरीर को छोड़कर केवल आत्मा अहम हो नहीं पा रहा है, शरीर को लेकर ही अहम हो रहा है। ये कहते न ही देहांतर संबंधी आत्मा ना, जो देहांतर संबंधी आत्मा है माने ये शरीर छोड़ने के बाद में अन्य शरीर के साथ संबंध करने वाला जो आत्मा है, नहीं देहांतर संबंधी आत्मा ना प्रत्यक्ष अस्तित्व विज्ञान है, प्रत्यक्ष रूप प्रमाण से अस्तित्व विज्ञान होने पर, अस्तित्व को जानने पर, जान लेने पर, जो देहांतर संबंधी आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अस्तित्व विज्ञान होने पर, लोकायति कहा बौद्धाश न प्रतिकूलाश्यु नास्ति आत्मा इति वदन्त। लोकायिता का माने चार बार और बौद्धा माने बौद्ध लोग, न माने अस्माकम हमारा, न सादेश हो रखा बहुवचन से वर्ष नसौ, न माने हमारा हमारे प्रतिकूल पूर्व में न है, न स्यु पूर्व न से शुरू हुआ है, नहीं से हमारे प्रतिकूल नहीं होते ये लोग। यदि देहांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि होता तो बौद्ध लोग चार बाग लोग हमारे माने वेदांतियों के प्रतिकूल नहीं होते, ये प्रतिकूल हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो, नास्ती आत्मा, नास्ती आत्मा इति वदन्तः, आत्मा नहीं है ऐसा बोलते हुए इति वदन्तः, आत्मा नास्ती इति वदन्तः, इस प्रकार बोलते हुए न प्रतिकूला नश्यु हमारे प्रतिकूल नहीं होते, किंतु हमारे प्रतिकूल बने हुए हैं। हम देहांतर संबंधी आत्मा अस्थि मानते हैं, है बोलते हैं और वो नहीं है कहते हैं, तो इसके मतलब आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं हुआ है। यदि होता तो ये विवाद नहीं आता। नहीं घटादौ प्रत्यक्ष विषय कश्चित प्रतिपद्यते नास्ति घटाई थी, घटादि जो प्रत्यक्ष का विषय सामने घड़ा है, यहां कोई झगड़ा नहीं करता कि घड़ा नहीं है, नहीं बोलता कोई, प्रत्यक्ष का विषय में विवाद नहीं होता। घटादो प्रत्यक्ष विषय कश्चित न विप्रतिपद्यते, कोई भी विवाद नहीं करेगा किस प्रकार नास्ति घटाई थी, घट नहीं है ऐसा नहीं कहेगा। तो आत्मा भी यदि प्रत्यक्ष का विषय होता तो ये लोग हमारे प्रतिकूल नहीं होते, कौन चार्वाक और बौद्ध, नास्ति आत्मा यदि वदन्त, आत्मा नहीं है बोलते हुए, देहांतर संबंधी आत्मा को यदि ज्ञान होता उनको प्रत्यक्ष प्रमाण से, तो नास्ति आत्मा यदि वदन्त न प्रतिकूल अदश्यु, हमारे प्रतिकूल नहीं होते, हमारे प्रतिकूल बने हुए हैं वो, इसके मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आत्मा नहीं हो पा रहा है, ये सिद्ध होता है। यही कहा ठीक है मैं, प्रत्यक्ष से विषयो अवकाशो यस्मिन, प्रत्यक्ष का विषय है माने अवकाश है जिस आत्मा में, पूर्वादि का ही कहना है प्रत्यक्ष का विषय आत्मा, तो इसके लिए कोई आगम का श्रुति के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। प्रत्यक्ष विषयो माने अवकाश, विषय माने प्रकाश, अवकाश हो इसमें, प्रत्यक्ष का विषय माने अवकाश है जिसमें, पूर्वादि का कहना है प्रत्यक्ष अवकाश है आत्मा में, तो अतिरिक्त आत्मात्व उच्यते है, प्रत्यक्ष से विषयो, प्रत्यक्ष का विषय है अवकाश इसमें जिसमें, इति अतिरिक्त आत्मास्तित्व उच्यते है, अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व कहा जाता है। यद्यपि व्यतिरिक्त आत्मातित्व त्वद अभिप्रायण अहम भी गोचर, सिद्धांत कहते भाई यद्यपि तुम्हारे अभिप्राय से, माने बौद्ध और चार्वाक को बोल रहे हैं, तुम्हारे अभिप्राय से यद्यपि व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व माने अहम होकर के जो देह स्फुरित हो रहा है उसी अहम से आत्मा का भी स्फुरित हो रहा है, ये उनका ये कहना यही है। तो अहम का विषय बनेगा आत्मा, प्रत्यक्ष का विषय बनेगा कह रहे हैं, तो यद्यपि व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तद अभिप्रायण अहम दी गोचर, यद्यपि तुम्हारे अभिप्राय से, तुम्हारे मान्य से, मंतव्य से व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का होता है अहम भी गोचर, अहम बुद्धि का विषय बनता है व्यतिरिक्त आत्मा देह से अतिरिक्त तुम्हारे अभिप्राय से, किंतु तथापि न सा व्यतिरेक आत्मा गोचर है, तुम्हारा जो व्यतिरेक है आत्मा को शरीर से अलग मानने के व्यतिरेक है वह आत्मा को विषय नहीं करता, न सा व्यतिरेक आत्मनो गोचर है, जो व्यतिरेक बुद्धि तुम्हारी हो रही है वह आत्मा को विषय नहीं बनाता। क्यों, युक्ति आगम विवेक शून्यानाम, ये तीनों जिसमें नहीं है, युक्ति भी नहीं है, आगम भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, किसमें, ये चार्वाक और बौद्धादि में, युक्ति आगम विवेक तीन शब्द हैं, तीनों नहीं। युक्ति आदि क्या अर्थ होते हैं, तो टिप्पणी भी दिया है 9 नंबर टिप्पणी में, आत्मानात्मनो प्रत्यक्तो पराक तत्व ज्ञानम युक्ति ही है, युक्ति है आत्मा और अनात्मा दो विषयों में, प्रत्यक्तो और पराक्त ज्ञान, ये आत्मा प्रत्यक है बाकी पराग बाहर है, ऐसा ज्ञान को कहते हैं युक्ति। युक्ति आगम विवेक तीन शब्द हैं टीका में, तो युक्ति का अर्थ यह है आत्मा अनात्मा, आत्मा और अनात्मा जो दोनों का, ये आत्मा और अनात्मा दो पदार्थ का प्रत्यक प्रत्यक तो पराक तो ज्ञान, ये प्रत्यक है ये पराक है, मान ये भीतर है बाहर है ऐसा ज्ञान होना, आत्मा प्रत्यक है बाकी पराक है बाहर है ऐसा ज्ञान, इसको कहते हैं युक्ति। और आगमस्य अस्थूलम अनणु इत्यादि, अस्थूलम अनणु अहर्षम वदीर्घम इत्यादि वृद्धार्थ में आएगा आगे, ये है आगम, आत्मा थूल नहीं है अणु भी नहीं है ऐसा ऐसा बोलेगा आगम, ये होता है आगमस्य अस्थूलम अनणु इत्यादि जन्य, जन्य में आत्मनि तत्त तत्व ज्ञान, आत्मा में तत्व ज्ञान को कहते हैं ये आगम शब्द से कहा आत्मा के विषय में। और देहादि भेद अवगमस्य विवेक, देहादि से अतिरिक्त समझना आत्मा को विवेक, देहादि से अतिरिक्त समझना इसका नाम, क्यों विचलित पृथक भावे धातु से विवेक शब्द बनता है, बी उपसर्ग पूर्वक विचलित पृथक हुआ विष धातु, घय प्रत्यय हो गया, पुगंत लोग गुण हो गया, चजो को घृणे तो लग गया, चकार को ककार हो गया, बन गया विवेक, बी उपसर्ग है आगे बे का बनेगा, विष धातु से घय करने पर बे का बनेगा, विवेक बनता है। तो अलग करने अर्थ में विवेक का अर्थ अलग करना, आत्मा अनात्मा अनक अलग पृथक करने का नाम विवेक है, यही कहा तो टीका में ही बोल रहे हैं। यद्यपि व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तो अभिप्राय, यद्यपि तुम्हारे अभिप्राय से शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व हो जाता है, जब शरीर में अहम बुद्धि होती है तो आत्मा में भी अहम बुद्धि होती है ऐसा बोल रहे तुम, फिर भी अहमधी गोचर, तथापि फिर भी नशा जो अहमधी है अहम बुद्धि हो रही है वह नशा, सा माने जो अहम बुद्धि है वह व्यतिरिक्त आत्मा न गोचर है, देह से अतिरिक्त आत्मा को विषय नहीं कर सकती वो बुद्धि, क्यों युक्ति आगम विवेक शून्यानाम, जो युक्ति आगम विवेक तीनों नहीं है जिनमें, किन में बौद्ध में चारवाक में ऐसे शून्य लोग जो अहम प्रत्यय भाजा, वो भी अहम प्रत्यय विषय बना रहे हैं, उनको शरीर में अहम होता है आत्मा में नहीं होता, अहम प्रत्यय भाजाम जो अहम प्रत्यय को सेवन करने वाले हैं उनका व्यतिरिक प्रत्यय प्राप्त हो, उनको यदि शरीर से पृथक आत्मा की अस्तित्व प्राप्ति होती प्राप्त होने पर विपश्चिताम विप्रतिपत्ति अभाव प्रसंगात, फिर विपश्चित माने होता है परीक्षक विद्वान, उनमें विवाद नहीं होना चाहिए, यदि देह से आत्मा अतिरिक्त है ऐसा ज्ञान होता तो विवाद नहीं होना चाहिए, किंतु विवाद है, बौद्धादि देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते नहीं है, यही कहा अभाव प्रसंगादित पहले है, ये कहा न बादी करके बोल रहे हैं, न बादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्, पूर्व पक्ष ने कहा था तत् प्रत्यक्ष विषय विधिजेत कहा था, आत्मा तो प्रत्यक्ष का विषय है आत्मा का अस्तित्व, तो सिद्धांत का ना बादी में विवाद दिखाई पड़ता है, कोई अस्ति कहने वाला है कोई नास्ति कहने वाला है, विवाद है प्रत्यक्ष के विषय में कोई विवाद नहीं होता, यही है ठीक आगे। वेद प्रतिकूलाबादिनो नास्तिका नैव विवादम मुंचन्ति इत्यह, वेद के प्रतिकूल जो वादी हैं बौद्ध और चार्वाक आदि ये नास्तिक जो है नैव विवादम मुंचन्ति, विवाद को छोड़ते नहीं है कभी भी, आत्मा देह से अतिरिक्त नहीं है ये विवाद वो मानते नहीं, हम कहते हैं आत्मा देह से अतिरिक्त है परलोक शरीरांतर के साथ संबंध, वो कहते नहीं कभी भी विवाद नहीं छोड़ रहे वो। वेद प्रतिकूला माने हम भाष्य माने वेद प्रतिकूला न प्रतिकूला बोला, वेद प्रतिकूला बाधिनो जो वेद के प्रतिकूल बोलने वाले हैं नास्तिक और नास्तिक होते हैं वो, नैव विवादम मुंचन्ति विवाद को त्यागते नहीं कभी भी, नास्ति आत्मा ही बोलते रहते हैं, यदि प्रत्यक्ष विषय होता तो विवाद नहीं होता, विवादम मुंचन्ति इत्याह नहीं कहा, नहीं देहांतर संबंधी आत्मा प्रत्यक्ष अस्तित्व विज्ञान है, देहांतर संबंधी आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण से अस्तित्व विज्ञान होने पर जान लेने पर लोकायिता लोकायति का बौद्धाश्च न प्रतिकूला शूर नास्ति आत्मा इति वदन्त, लोकायत और बौद्ध ये दोनों हमारे प्रतिकूल नहीं होते, नास्ति आत्मा इति वदन्त, आत्मा नहीं है ऐसा कहते हुए प्रतिकूल नहीं होते, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता तो एक कहा ठीक है। तेषु प्रातिकूल्य संभावनार्थम, उनमें प्रातिकूल्य है कौन में, लोकायत और बौद्ध में, तेषु माने लोकायत बौद्धेशु, लोकायत लोग चारवाक लोग बौद्ध में प्रतिकूल है वो प्रतिकूल बोलते हैं, प्रातिकूल्य संभावनार्थम विशेषण, विशेषण लगा दिया क्या न माने न लगा दिया माने न प्रतिकूलाशु नास्ति आत्मा इति वदन्त, ये न आत्मा नहीं है ऐसे बोलते हुए हमारे प्रतिकूल नहीं होते, न यही नास्ति का नकार है, नास्ति आत्मा इति वदन्त, ये कहा इति वदन्त, नास्ति आत्मा इति वदन्त है वो वदन्त संतो, ऐसे बोलते हुए नहीं है आत्मा ऐसा बोलते हुए, नो अस्माकम, नो माने अस्माकम, न का अर्थ अस्माकम, हमारे प्रतिकूला नहीं स्यु, हमारे प्रतिकूल नहीं होते, किंतु एवं वदन से इस प्रकार का उनका वदन है नास्ति आत्मा, ये शब्द है उनका, क्या शब्द है नास्ति आत्मा, एवं वदन सेव, ये जो उनका व्यवहार है बोलना है यही वदन सेव असंभवाद, ये असंभव होने से अध्यक्ष विरोधात्, यदि अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष विरोधात, यदि प्रत्यक्ष होता तो इस प्रकार शब्द में बोलते नास्ति आत्मा नहीं बोलते, नास्ति आत्मा बोल रहे हैं इसमें अध्यक्ष का विरोध हो रहा है, इसके मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है, अध्यक्ष विरोधात, अध्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष विरोधात टिप्पणीकार ने बोल दिया। प्रत्यक्ष विषय विप्रतिपत्ति अभावे दृष्टांत माह, प्रत्यक्ष विषय में झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, इसमें दृष्टांत क्या दिया, नहीं घटादो प्रत्यक्ष विषय कश्चित विप्रतिपद्यते नास्ति घटाइति, घटादि सामने है प्रत्यक्ष का विषय है तो हाँ कोई विवाद नहीं करता कि घट नहीं है, नहीं बोलता, और आत्मा में विवाद हो रहा है, हम आत्मा है कहते हैं किंतु नास्तिक लोग नहीं है बोल रहे, विवाद हो रहा है, इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए विवाद हो रहा है। आगे पूर्वादि शंका करता है, तत्र व्यभिचारम संगते, उसमें आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता करके आपने कहा, प्रत्यक्ष के विषय में विवाद नहीं होता कहा आपने, प्रत्यक्ष विषय में विवाद होता है, व्यभिचार है या जो आपने दिया नहीं घटा दो प्रत्यक्ष विषय कश्चित विप्रतिपति जो कहा ये ठीक नहीं, पूर्वादि कहता तत्र व्यभिचारम संगते, प्रत्यक्ष में भी व्यभिचार है, जो थाणु आदि में पुरुष आदि बुद्धि हो जाती है, संशय होता है ना, प्रत्यक्ष का विषय है सामने एक वृक्ष है उसमें विवाद होता है, थाणुर्वा पुरुषोवा, प्रत्यक्ष विषय में भी विवाद है, एक बोलता है वृक्ष है, एक बोलता है नहीं व्यक्ति मनुष्य है, विवाद हो रहा है, विषय क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान है, क्या है हमारे इंद्रिय का और विषय का संबंध है, प्रत्यक्ष है, वहां भी विवाद होता है, क्यों नहीं होता विवाद, प्रत्यक्ष विषय विवाद है, पूर्वादि बोला तत्र व्यभिचारम संगते, 11 नंबर के बने कहा यत्र प्रत्यक्ष विषयत्व तत्र विप्रतिपत्ति अभाव इति व्याप्त, इस व्याप्ति में व्यभिचार, क्या व्याप्ति है, यत्र प्रत्यक्ष विषयत्व तत्र विप्रतिपत्ति अभाव, जहां पर प्रत्यक्ष विषयता है वहां विप्रतिपत्ति विवाद का अभाव होता है, ये जो तुम बोल रहे ना ये सिद्धांति बोल रहे थे तो उसमें व्यभिचार है, कहां व्यभिचार है, जहां प्रत्यक्ष विषय थानवादी वहां विवाद का भी विषय है, वो एक बोल रहा थाणु दूसरा बोलता है पुरुष, प्रत्यक्ष के विषय में विवाद होता है, ये चार्वाक आदि बोल सकते हैं, यही है भाष्य में कहा इसी को, थाणवादो पुरुषादि दर्शनात् नेति चेत, थाणु आदि में पुरुषादि दर्शन होता है, ठूठ आदि पड़ा है किंतु पुरुष दर्शन होना यदि चेत दर्शनात् ना यदि चेत, प्रत्यक्ष विषय में विवाद नहीं होता ये बात नहीं, विवाद होता है ऐसा यदि पूर्वादि बोले तो सिद्धांत का ना निरूपित अभावात, पहले सामान्य संशय हुआ किंतु निरूपण करते हैं जब सामने जाते हैं और टॉर्च आदि जलाते हैं प्रकाश का सहारा लेते हैं तो क्या होता, विरोध का अभाव हो जाता है, थाणु सिद्ध हो जाता है, क्या सिद्ध हो जाता है, दोनों बाधी मान जाते हैं निरूपित अभाव, वहां पर पूर्व में थोड़ा संशय होने पर निरूपण करने पर अभाव हो जाता है, किंतु यहां पर शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि का निरूपण अभी हो नहीं पा रहा, यदि शरीर से पृथक आत्मा का मानते वो निरूपण करने पर भी मानते तो नास्ति आत्मा यदि बदनता न अस्माकम प्रतिकूलाशु, हमारे प्रतिकूल नहीं होते, अभी भी वो प्रतिकूल हो रहे हैं, वो थाणुवादि में तो निरूपण करने पर विवाद मिट जाता है वहां, इस सिद्धांत का न निरूपित अभाव, जब निरूपण करते हैं स्थान और विशेष रूप से वहां समीप में जाकर के देखते हैं निरूपण करते हैं तो विवाद का अभाव हो जाता है, किंतु यह आत्मा के जन्मांतर अस्तित्व के संबंध में विवाद नहीं मिटा है, इसलिए प्रत्यक्ष विषय नहीं होता आत्मा, यही सिद्धांत कहना चाहते हैं, नहीं प्रत्यक्षेण निरूपित स्थानवाद विप्रतिपत्तिर्भवती, ये कहा प्रत्यक्ष के द्वारा बिल्कुल सामने जाकर के निरूपण करने पर स्थाणु आदि में विवाद नहीं होता, विप्रतिपत्ति न भवती, विवाद नहीं होता वहां, वैनाशिकास्तु, और यहां आत्मा के विषय में जो वैनाशिक है, विनाशम विनाशम ऐसा बोलने वाले को वैनाशिक कहते हैं। कौन है वो? बौद्ध, बौद्ध है। विनाशम सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम ऐसा बोलने वाले को वैनाशिक कहते हैं बौद्ध को। वैनाशिकास्तु जो वैनाशिक हैं बौद्ध लोग हैं, तो अहम इति प्रत्यय जाय माने भी अहम ऐसा प्रत्यय हो रहा है, ज्ञान हो रहा अहम अहम अहम, जैसे हमें होता है वैसे उनको भी होता अहम, अहम तो होगा ही। अहम इति प्रत्यय जाये माने भी अहम ऐसा ज्ञान होने पर भी देहांतर व्यतिरिक्त नास्तित्व में प्रत्यय जाने थे। देहांतर देहांतर व्यतिरिक्त माने देहांतर से अतिरिक्त जो आत्मा है, तो इसको नास्तित्व में भी प्रत्यय जानते हैं। देह से अतिरिक्त आत्मा जो होगा उसके बारे में नास्ति ही ऐसे ही जानते हैं, नहीं है बोलते हैं। अहम अहम होने पर भी मान देहांतर अस्तित्व आत्मा के विषय में, अतिरिक्त आत्मा के विषय में नास्तित्व में वह बतंती, यही कहा नास्ति ही कहते हैं। माने देह से भिन्न आत्मा के विषय में नास्ति ही बोलते हैं वो, ये कहा। ठीक है, देखें प्रत्यक्ष धर्मिणी स्थाणुर्वा पुरुषवा इति, धर्मी प्रत्यक्ष है, एक एक खड़ा है सामने धर्मी। जहां संशय हो रहा है थाणुत्व या पुरुषत्व के विषय में संशय हो रहा है, किसमें? धर्मी में संशय नहीं है, धर्म में संशय है। इसमें पुरुषत्व है या स्थाणुत्व है? यदि पुरुषत्व है तो पुरुष बनेगा वो, यदि थाणुत्व है तो थाणु बनेगा, वो निर्णय न होगा। धर्मी में एक सामने प्रत्यक्ष है संशय स्थान। प्रत्यक्ष धर्मिणी, धर्मी तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष धर्मिणी स्थाणुर्वा पुरुषवा इति विप्रतिपत्ति है। विवाद हो रहा है थाणु थाणु है कि पुरुष है करके हो रहा है, धर्मी में नहीं धर्म में विवाद हो रहा है। विप्रतिपत्ति है उपलम्बात, ऐसे उपलब्धि होने से न प्रत्यक्ष विप्रतिपत्ति भाव व्यभिचार इति शंकार्थ, इसलिए प्रत्यक्ष विषय में विप्रतिपत्ति का भाव व्यभिचार नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष विषय में व्यभिचार होता है। इसलिए आत्मा के बारे में जो हमारे आपका जो झगड़ा है वो इसमें नहीं, प्रत्यक्ष के विषय है वो, प्रत्यक्ष विषय में विवाद होता ही है। जैसे एक सामने थाणु में विवाद हो रहा है, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय है, उनका कहना ऐसा पूर्वादी का। आदि पदे न पाषाणादौ गयादि विप्रतिपत्ति संग्रहते, आदि है ना थाणुआदौ, आदि से क्या लेना कहते, पत्थर आदि में गजादि बुद्धि होती है, हाथी आदि बुद्धि हो जाती है। बड़ा पत्थर होगा हाथी समझता है लोग दूर से, एक बोलता हाथी एक बोलता पाषाण है, ऐसा आदि शब्द है ना पाषाण आदौ, जो पाषाण आदि है पत्थर आदि है गजादि विप्रतिपत्ति संग्रह थे, गजादि का विवाद संग्रह किया जाता है यहां। किम सिद्धांत पूछते हैं आप, पूर्वादि ने बोला प्रत्यक्ष विषय में भी झगड़ा है, सिद्धांत कहा था प्रत्यक्ष के विषय में झगड़ा नहीं होता, जैसे सामने घटा दिया तो उसके विषय में झगड़ा नहीं होता, किंतु आत्मा के विषय में झगड़ा है, देहांतर संबंधी आत्मा के विषय में झगड़ा है। कोई नास्ति बोल रहे हैं, कोई अस्ति बोल रहे हैं। पूर्वादि बोलता है कि प्रत्यक्ष विषय में झगड़ा है, कहां? स्थाणु आदि में देखा है। तो सिद्धांत कहते हैं अब किम प्रत्यक्ष मात्र प्रतिपत्ति किम बात विविक्ते प्रतिपन्ने, दो विकल्प करके पूछते हैं, क्या प्रत्यक्ष मात्र में विवाद है? जहां जहां प्रत्यक्ष होता है वहां विवाद है क्या? अस्ति नास्ति करके प्रत्यक्ष मात्र में विवाद नहीं। किम प्रत्यक्ष मात्र विप्रतिपत्ति, क्या प्रत्यक्ष मात्र में विवाद मानना चाहते हो? जहां जितना जहां जहां प्रत्यक्ष होता है वहां वहां विवाद होता है अस्ति नास्ति करके, ऐसा? अथवा किम बातें विविक्त प्रतिपन्न, अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा विविक्त हो गया, पृथक हो गया, इस तरह से जानने में विवाद होता है, ये शंका करके बोलते हैं। टिप्पणी चार के तेन का अर्थ करने चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष इतर भिन्नत्व न ज्ञाते, प्रत्यक्ष इतर भिन्नत्व न ज्ञाते, प्रत्यक्ष द्वारा इतर से भिन्न रूप से ज्ञात हो गया ऐसी स्थिति में उसे विवाद होता है। कहते नाद्य, पहला पक्ष तो होने से था, पहले पक्ष क्या है? प्रत्यक्ष मात्र में विवाद, यदि बोलेगा जितना जहां जहां प्रत्यक्ष होता है वहां वहां विवाद होता है, ऐसे यदि बोले बौद्ध आदि तो कहते ना, कहते नाद्यो अंगीकारात, प्रत्यक्ष मात्र में विवाद नहीं। ठीक है, न तो एवं आत्मनि प्रत्यक्ष विपरीत न आगमानुसार, प्रत्यक्ष मात्र में विवाद नहीं होता ऐसा मान्य मात्र से, आत्मनि प्रत्यक्ष विपरीत न आगमानुसार, आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण विवाद होने पर आगम के अन्वेषण नहीं होगा, नहीं कर सकते। आगम का अन्वेषण होगा, शास्त्र का अन्वेषण होगा उस स्थिति में, यही कहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष मात्र में जो विवाद होगा तो उसके आगम के बिना निरूपण नहीं हो पाएगा उसमें, आत्मा के विषय में। पांच नंबर टिप्पणी, छह नंबर टिप्पणी है। पांच में कहते हैं एवं विधि थानुवाद हो, जैसे थानुवाद में विवाद हुआ, निरूपण करने के बाद में अभाव हो गया, विवाद समाप्त हो जाता है थानुवादी में, इस प्रकार आत्मा के बारे में जो विवाद होगा इसमें एक ही प्रमाण होगा विवाद मिटाने वाला, कौन? आगम। आगम को छोड़ करके अन्य प्रमाण से विवाद हटेगा नहीं, यही कह रहे हैं। प्रत्यक्ष विप्रतिपत्त, छह नंबर की टिप्पणी, छह अपि माने अभिप्रतिपन्न घटादो इवा, जैसे विवाद नहीं, जिन घटों में विवाद नहीं उसके समान विप्रतिपत्त अपि, अपि का अर्थ अभिप्रतिपन्न घटादि के समान, जैसे घट के विषय में कोई विवाद नहीं होता प्रत्यक्ष विषय में, इस प्रकार होने पर भी न आगमने सुना, इस प्रकार भी आगम का अन्वेषण नहीं होती, ये बात नहीं है। आगम चाहिए वहां जब आत्मा के विषय में विवाद होने पर आगम की आवश्यकता है, और वहां निरूपण करने का कोई साधन ही नहीं है आत्मा के विषय में। और यहां थाणु आदि में तो संभी में जाकर के विचार करने पर पता लग गया ये थाणु है या पुरुष, निश्चय हो गया, किंतु आत्मा में ऐसा हो नहीं पाता, सूक्ष्म है, इसलिए आगम के बिना वहां ज्ञान नहीं हो सकता। एक तेरे व तन निराश है ना, तेरे बने आगम ही नहीं, जो आगम के द्वारा ही तन निराश है, विवाद का निराश होगा आत्मा के विषय में। अस्थि नास्ति का निराश किससे होगा? आगम से ही होगा। तन निराश है ना, तन निर्णयात, इसलिए उसका निर्णय आत्मा, तन निर्णयात आत्मनो निर्णयात, आत्मा का निर्णय होगा। उसी आगम प्रमाण के द्वारा ही वो विवाद का निराश करके वो तन निर्णयात आत्मा का निर्णय हो जाने से। इति मनमानो द्वितीय दूसरे थी, द्वितीय पक्ष था तेन विभक्ति प्रतिपन्ने वा, यही था पहले वाला था किम प्रत्यक्ष मात्र विप्रतिपत्ति किंबा तेन विभक्ति, प्रत्यक्ष के द्वारा विभक्त हुआ मैं, ये द्वितीय पक्ष है। दूसरा देते न करके भाष्य में कहा था, न निरूपित अभावात, थाणुवादी में जब निरूपण करने पर अभाव हो जाता है, विवाद नहीं रहेगा वहां, किंतु आत्मा में विवाद है, यही था। प्रत्यक्ष तो विभक्ते अर्थे विप्रतिपत्ति भावम प्रपन्न जाती है, प्रत्यक्ष के द्वारा विभक्त हो गया, जैसे थाणु में विवाद था, थाणु रूप पुरुष हुआ, सामने गए प्रत्यक्ष प्रमाण से विशेष करके देखा तो निर्णय होने पर विवाद नहीं होगा अब, तो प्रत्यक्ष तो विभक्ति अर्थ है विप्रतिपत्ति अभाव प्रपंच जाएगी, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो विभक्त अर्थ है पृथक किया हुआ विषय होगा वहां विप्रतिपत्ति का अभाव दिखाते हैं, विवाद का अभाव का विस्तार करते हैं, उसी को बोलते हैं, कहते हैं प्रत्यक्षता। सात की टिप्पणी में कहा आगम विप्रतिपत्ति विभक्त आत्मान तदाम क्रमार्थ, यहां थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, टिप्पणी में गड़बड़ है थोड़ा। आगम जो विप्रतिपत्ति से विविक्त हुआ आत्मा का ना, जो आत्मा है उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहेंगे, किंतु यहां पर थोड़ा टिप्पणी गड़बड़ है पूरा। ये सात नंबर टिप्पणी में कुछ पंक्ति छूटी हुई है, टिप्पणी पूरी लगती नहीं है। आगम विप्रतिपत्ति विविक्त विविक्त आत्मा न, तदाम, ये तदाम होता नहीं, वो क्या लिख दिया, क्रमार्थ ऐसे दिया है, या कुछ टिप्पणी गड़बड़ है आगे, नहीं करके कहा ये प्रत्यक्ष विविक्त अर्थ विप्रतिपत्ति अभाव कर दिया, नहीं नहीं नहीं प्रत्यक्षेण निरूपित स्थानवादो विप्रतिपत्ति भवति, जब प्रत्यक्ष के द्वारा निरूपित हो जाता है स्थानवादी वह विवाद नहीं होता, किंतु आत्मा का देहांतर संबंधी आत्मा के विषय में विवाद चल रहा है, व्यवतों के साथ हमारा विवाद है, हम अस्थि मानते वो नास्ति मानते हैं, विवाद हटा रहे, ये कहना चाहते हैं। आत्मन स्थूल देह व्यतिरिक्त तत्व न प्रत्यक्ष मिति प्रतिपाद्य, आत्मा जो है ना स्थूल देह से अतिरिक्त होने से, तो आत्मा स्थूल देह व्यतिरिक्त तत्व, आत्मा स्थूल देह से पृथक न प्रत्यक्षम, पृथक है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होता, इति प्रतिपाद्य। सूक्ष्म देह व्यतिरिक्त तत्व भी न अहम प्रत्यक है, अहम का विषय स्थूल शरीर से पृथक आत्मा को प्रत्यक्ष विषय नहीं बन सकता, ऐसा करके अब सूक्ष्म देह में जो अहम होता है, अहम पश्यामी, अहम श्रोमी, जब बोलेगा अब कहां अहम हो रहा है, सूक्ष्म शरीर में अहम हो रहा है, अहम पश्यामी बोलते समय चक्षु के साथ अहम हो रहा है, अहम श्रोमी कहते समय में श्रोत्र के साथ अहम हो रहा है, अहम गच्छामी बोलते समय में थूल के साथ में अहम होता है, अहम कभी सूक्ष्म के साथ कभी स्थूल के साथ, अहम गच्छामी मैं जाता हूं तो वो अहम कहां है, स्थूल शरीर में है। अहम पश्यामी मैं देखता हूं, कहां है वो, चक्षु माने सूक्ष्म शरीर में है। अब सूक्ष्म शरीर में जो अहम है उससे भी आत्मा का मैंने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं आगे, ये बोला जाते हैं। आत्मना स्थूल देह व्यतिरिक्त तत्व न प्रत्यक्षम, मान स्थूल शरीर से अतिरिक्त रूप से आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, इति प्रतिपाद्य, ऐसे प्रतिपादन किया अब तक ऐसा करके। सूक्ष्म देह व्यतिरिक्त तत्व भी नाहम प्रत्यग्राह्यम, ये जो सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त आत्मा भी अहम प्रत्यय का विषय नहीं बनता, माने प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता, यही कहना चाहते हैं। वैनाशिकास्तु कहते हैं इसी को लिखा, वैनाशिकास्तु अहम इति प्रत्यय जाय माने भी अहम प्रत्यय हो रहा है फिर भी देहांतर व्यतिरिक्त नास्तित्व में प्रतिभा जानते, देहांतर अन्य शरीर भिन्न शरीर के साथ शरीर के अतिरिक्त जो आत्मा को नास्ति ही प्रतिज्ञा करते हैं। एक यहां वैनाशिकास्तु जो प्रतीक के ऊपर में आठ नंबर टिप्पणी है, विज्ञानवादी ना, वैनाशिक विज्ञानवादी है बौद्ध, विज्ञानवादी ने बोल दिया आगे। ते खलु, वही जो विज्ञानवादी बौद्ध है ना, ते माने विज्ञानवादी बौद्ध, ते खलु अहम इति धियम अनुभवती भवंती, अहम ऐसे बुद्धि का अनुभव तो करते हैं, मैं ऐसा तो मानते हैं, मैं तो मानेगा ही सब, अहम मानेगा। ते खलु, ते माने विज्ञानवादी ना बौद्धा, ये बौद्ध लोग अहम इति धियम अनुभवंती, अहम ऐसे बुद्धि को अनुभव करते हैं, अहम का अपलाप नहीं करते किंतु देहांतर संबंधी आत्मा का अपलाप करते हैं, बात इतनी है, देहांतर संबंधी आत्मा नहीं है, बस यही है, अहम का अपलाप नहीं करते, अहम तो होना ही है। ते खलु, ते माने विज्ञानवादी ना अहम इति धियम अनुभवंती, अहम बुद्धि अनुभव करते हैं, ये कहा। नव की टिप्पणी अहम के ऊपर, अहम इति प्रत्यय विषयतया धियम जानते, अहम ऐसे ज्ञान के विषय से बुद्धि को जानते, किसको जानते हैं, विज्ञान को ही आत्मा समझते हैं, वो विज्ञान को ही समझते हैं, बुद्धि है उनका, बुद्धिमान बुद्धि है अनुभवंती, तथापि फिर भी माने सूक्ष्म शरीर में उनकी आत्मबुद्धि हो रखी है विज्ञानवादी बौद्ध, चार्वाक को तो थूल शरीर में आत्मबुद्धि है, विज्ञानवादी बौद्ध को सूक्ष्म बुद्धि में अहम बुद्धि है, होने पर भी तथापि देहांतरम स्थूल देह अतिरिक्तम सूक्ष्म तत्र प्रधान भूतया बुद्धिर अतिरिक्तस्य आत्मनो नास्तित्व में पश्यन्ति। फिर भी अहम माने स्थूल शरीर से थोड़ा भीतर तो जाते हैं बुद्ध लोग, बौद्ध लोग बुद्धि में अहम करते हैं, फिर भी देहांतरम स्थूल देह अतिरिक्तम, देहांतर अन्य शरीर जो स्थूल देह से अतिरिक्त सूक्ष्म इतना तो मानते, तत्र प्रधान भूताया सूक्ष्म शरीर में जो प्रधान है, ये शरीर के भीतर जो प्रधान कौन है, तो बुद्धि, प्रधान भूता बुद्धि, बुद्धि अतिरिक्त से आत्मनो, बुद्धि ऐसे बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा के स्वीकार नहीं करते, यद्यपि स्थूल शरीर को अहम तो नहीं मानते हो बौद्ध लोग, विज्ञानवादी बौद्ध सूक्ष्म को मानते हैं, सूक्ष्म शरीर में प्रधान क्या है, बुद्धि है, यही कह रहे हैं। देहांतरम देह के भीतर जो स्थूल देहातिरिक्त, स्थूल देह से अतिरिक्त सूक्ष्म तत्र अनुभूताया, जो सूक्ष्म शरीर में प्रधान है मुख्य है कौन, बुद्धि, बुद्धि उस बुद्धि से अतिरिक्त आत्मनो नास्तित्व पश्यन्ति, उससे अतिरिक्त आत्मा को नास्ति ही सब देखते हैं, वो आत्मा अन्य आत्मा नहीं है ऐसा समझते, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा नहीं समझते हैं। तत् नाहम दिया सूक्ष्म देह अतिरिक्त आत्मा सिद्धि, इसलिए जो न अहम दिया, ये कहना चाहते हैं पश्यन्ति, तन न ऐसा नहीं होगा, अहम दिया सूक्ष्म देह अतिरिक्त आत्म सिद्धि, इसलिए क्या होगा, दस की टिप्पणी में इसको बता रहे हैं कि तन मते धियो अहम प्रत्यय विषयत्वात्, उनके मत में बुद्धि अहम प्रत्यय का विषय, अहम बुद्धि होती है, ऐसा होने से वो नाहम बोल देंगे, नाहम दिया ऐसे बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म देह अतिरिक्त आत्मा सिद्धि, सूक्ष्म देह से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो जाते हैं, नाहम धी ऐसा मैं बुद्धि नहीं ऐसी के द्वारा सिद्ध हो जाता है, ये कहा। अच्छा समय हो गया है, यही रखते हैं फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।